Book 2 81 81 81 الماضي 1 Verleden tijd deel 1 Verleden tijd 1 يكتب Schrijven Schrijven. هو كتب خطابا. Hij schreef een brief. Hij schreef een brief. وكتبت هي بطاقة. En zij schreef een kaart. En zij schreef een kaart. يقرأ. Lezen. Lezen. هو قرأ مجلة مصورة. Hij las een tijdschrift. Hij las een tijdschrift. وقرأت هي كتابا. En zij las een boek. En zij las een boek. يأخذ. Nemen. Nemen. هو أخذ سيجارة. Hij nam een sigaret. Hij nam een sigaret. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Zij nam een stuk chocola. Zij nam een stuk chocola. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Hij was lui, maar zij was ijverig. Hij was lui, maar zij was ijverig. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij was arm, maar zij was rijk. هو ما كان لديه مال بل ديون. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geld, maar schulden. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Hij had geen geluk, maar pech. Hij had geen geluk, maar pech. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Hij had geen succes, maar tegenslag. Hij had geen succes, maar tegenslag. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Hij was niet tevreden, maar ontevreden. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek.